ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار และในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของพวกเราโปรดประทานให้แก่พวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้และสิ่งดีงามในปรโลกและโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับส่วนดีจากสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหาไว้และอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการชำระสอบสวน واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون และพวกเจ้าจงกล่าวรำลึกถึงอัลเลาะห์ในบรรดาวันที่ถูกนับไว้และผู้ใดรีบกลับใน2 วันก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาและผู้ใดร่างรอไปอีกก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีความยำเกรงและจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดและพึงรู้ด้วยว่าพวกเจ้าจะถูกนำไปชุมนุมอย่างพระองค์ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่คำพูดของเขาทำให้เจ้าพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ และเขาอ้างอัลเลาะห์เป็นพยานต่อสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาและขณะเดียวกันก็เป็นผู้โต้เถียงที่ฉกาจฉกรรจ์ยิ่ง وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ และเมื่อเขาให้หลังไปแล้วเขาได้เพียรพยายามในแผ่นดินเพื่อก่อความเสียหายในนั้นและทำลายพืชผล وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ และเมื่อถูกกล่าวแก่เขาว่าจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดความหยิ่งในเกียรติก็ยึดเขาไว้ให้กระทำบาปต่อไป สิ่งที่พอเพียงแก่เขานั้นคือนรกยะฮันนัมและแน่นอนมันเป็นที่หลับนอนอันเลวร้ายยิ่ง ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ขายตัวของเขาเพื่อแสวงหาความพอพระทัยของอัลเลาะห์ แล้วอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงปราณีแก่บรรดาปวงบ่าวทั้งหลาย يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมดและจงอย่าก้าวเดินตามบรรดารอยก้าวเดินของชัยฏอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ แต่ถ้าพวกเจ้าหันเหออกไปหลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ้าแล้ว ก็พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงเดชานุภาพทรงปรีชาญาณ هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور และพวกเขาไม่ได้คอยอะไรนอกจากการที่อัลเลาะห์และมาลาอิกะฮ์ของพระองค์จะนำการลงโทษมายังพวกเขาในร่มเงาจากก้อนเมฆและเรื่องการลงโทษนั้นได้ถูกชี้ขาดเอาไว้แล้วและยังอัลลอฮ์นั้นเรื่องราวทั้งหลายจะถูกนำกลับไป ซัลบะนีอิสราอีลกัมอาตีนาฮุมมินอายะติบัยนะวะมันยุบัดดิลนิอ์มะตัลลอฮิมินบะอ์ดิมาจาอะตฮุฟะอินนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบ เจ้ามุฮัมมัดจงถามวงวานอิสราอีลดูเถิดว่าสัญญาณชัดแจ้งที่มากน้อยแล้วที่เราได้นำมาอย่างพวกเขาและผู้ใดเปลี่ยนแปลงความกรุณาของอัลลอฮ์หลังจากที่มันได้มาอย่างเขาแล้วแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ลงโทษอย่างรุนแรง ซุยนะลิลละดีนะกะฟะรุลฮะยาตุดดุนยาวะยัสคะรูนมินัลละดีนะอามะนูวัลละดีนัตตะกอฟาวกะฮุมยะอ์มัลกิยามะوالله يرزق من يشاء بغير حساب ชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นได้ถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและพวกเขายังเย้ยหยันบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยแต่บรรดาผู้ยำเกรงนั้นเหนือกว่าพวกเขาในวันปรโลกและอัลเลาะห์จะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์โดยปราศจากการคำนวณนับ กานันนาสอุมมะตันวาฮิดะฟะบะอ์ซัลลอฮุนนบียีนมุบัชชิรีนวะมุนซิรีนวะอันซะละมะอ์ฮุมุลกิตาบวะอันซะละมะอ์ฮุมุลกิตาบบิลฮักกิลิยะห์กุมะบัยนันนาสฟีมะอ์ฆตะละฟูฟีوَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ มนุษย์นั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกันภายหลังอัลลอฮ์ได้ส่งบรรดาศาสดามาในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายและได้ทรงประทานคัมภีร์อันประกอบไปด้วยความจริงลงมากับพวกเขาด้วยเพื่อว่าคัมภีร์นั้นจะได้ตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันและไม่มีใครขัดแย้งกันในคัมภีร์นั้นนอกจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นมาหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มายังพวกเขาทั้งนี้เพราะความอิจฉาริษยาในระหว่างพวกเขาและอัลเลาะห์นั้นทรงชี้นำแก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงความจริงที่พวกเขาขัดแย้งกันด้วยอนุมัติของพระองค์และอัลเลาะห์นั้นทรงชี้นำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเที่ยงตรง อัมฮะซิบตุมอันตะดุคุลุลจันนะตะวะลัมมายะอ์ติกุมมะซะลุลละดีนะคะลูมินกับลิกุมมัสซะตฮุมุลบะซาวัดดอรรออวะซุลซิลูوزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب หรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์โดยที่เยี่ยงอย่างของผู้ที่ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้ายังไม่ได้มายังพวกเจ้าเลยซึ่งบรรดาความยากลำบากและความเดือดร้อนได้ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้รับความหวั่นไหวจนกระทั่งศาสนทูตและบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งอยู่กับเขากล่าวขึ้นว่าเมื่อไรเล่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมีมาพึงรู้เถิดว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นกล้าอยู่แล้ว ยัสอลูนะกะมาซายุนฟิกูนกุลมาอัน أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ พวกเขาจะถามเจ้าว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบ้าง มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าทรัพย์สินใดๆก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไปก็จงให้แก่ผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดและแก่บรรดาเด็กกำพร้าและคนยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและความดีใดๆที่พวกเจ้ากระทำอยู่นั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้รู้ดี وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون การสู้รบนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วทั้งที่มันเป็นที่รังเกียจแก่พวกเจ้าและอาจเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่ง ทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้าและอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าชอบสิ่งหนึ่งทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เลวแก่พวกเจ้าและอัลเลาะห์นั้นทรงรู้ดีแต่พวกเจ้าไม่รู้ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนที่ต้องห้ามการสู้รบในเดือนนั้นจงกล่าวเถิดว่าการสู้รบในเดือนนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตในการขัดขวางให้ออกจากทางของอัลเลาะห์และการปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์และการกีดกันไม่ให้เข้ามัสยิดฮารอมตลอดจนการขับไล่ชาวมัสยิดฮารอมออกไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าณที่อัลเลาะห์และการฟิตนะห์นั้นใหญ่โตยิ่งกว่าการฆ่าและพวกเขาจะยังคงต่อสู้พวกเจ้าต่อไป จนกว่าพวกเขาจะทำให้พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของพวกเจ้าหากพวกเขาสามารถและผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของเขาแล้วตายในขณะที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วไซร้ชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาก็ไร้ผลทั้งในโลกนี้และปรโลกและชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกซึ่งพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่อพยพและได้ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์นั้นชนเหล่านี้แหละที่หวังความเมตตาจากอัลเลาะห์ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ำเมาและการพนันมุฮัมมัด จงกล่าวเถิดว่าในสองนั้นมีโทษมากและมีคุณประโยชน์แก่มนุษย์แต่โทษของมันทั้งสองนั้นมีมากกว่าคุณประโยชน์ของมันและพวกเขาก็จะถามเจ้าว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดจงกล่าวเถิดว่าสิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงแจกแจงองค์การทั้งหลายแก่พวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญทั้งในโลกนี้และปรโลก และพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับบรรดาเด็กกำพร้าจงกล่าวเถิดว่าการปรับปรุงแก้ไขใดๆสำหรับพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งและถ้าหากพวกเจ้าจะร่วมอยู่กับพวกเขาพวกเขาคือพี่น้องของพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดีถึงผู้ที่ก่อความเสียหายจากผู้ที่ปรับปรุงแก้ไขและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้ว แน่นอนก็ทรงให้พวกเจ้าลำบากไปแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพทรงปรีชาญาณวะลาตันกิฮุลมุชริกาติฮัตตายูมินวะลาอะมะตุมมุอ์มินะตุนค็อยรุมมินมุชริกะติวะลาวอะญะบะตุกุมวะลาตันกิฮุลมุชริกีนฮัตตายูมินู และพวกเจ้าจงอย่าแต่งงานกับมุชริก จนกว่านางจะศรัทธาและแน่นอนถ้าหญิงที่ศรัทธานั้นดียิ่งกว่าหญิงที่เป็นมุชริกแม้ว่านางได้ทำให้พวกเจ้าพึงพอใจก็ตามและพวกเจ้าจงอย่าให้นางแต่งกับชายที่เป็นมุชริกจนกว่าพวกเขาจะศรัทธาและถ้าชายที่เป็นผู้ศรัทธานั้นดีกว่าชายมุชริก และแม้ว่าเขาได้ทำให้พวกเจ้าพึงพอใจก็ตามชนเหล่านี้แหละจะชักชวนไปสู่ไฟนรกและอัลลอฮ์นั้นทรงเชิญชวนไปสู่สวรรค์และไปสู่การอภัยโทษด้วยอนุมัติของพระองค์และพระองค์จะทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์เพื่อว่าพวกเขาจะได้รำลึก ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين และพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับประจำเดือนของสตรีจงกล่าวเถิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้โทษดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลหญิงในขณะที่มีประจำเดือนและจงอย่าเข้าใกล้นางจนกว่านางจะสะอาดครั้นเมื่อนางได้ชำระร่างกายสะอาดแล้วก็จงมาหานางตามที่อัลลอฮ์ทรงใช้พวกเจ้าแท้จริง อัลลอฮ์ทรงชอบบรรดาผู้สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและทรงชอบบรรดาผู้ที่ทำตัวให้สะอาดนิซาอุคุมฮัรซุลละกุมฟะตูฮัรซะกุมอันนาชิตุมวะกัดดิมูลิอันฟุซิกุมวัตตะกุลลอฮะวะอ์ลัมูอันนะกุมมุลาคูฮูวะบัชชิริลมุอ์มินีน บรรดาหญิงของพวกเจ้านั้นคือแหล่งเพาะปลูกของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงมายังแหล่งเพาะปลูกของพวกเจ้าตามที่พวกเจ้าประสงค์ และจงประกอบไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวของเจ้าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์และพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นจะเป็นผู้พบกับพระองค์และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายเถิด ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم และพวกเจ้าจงอย่าให้อัลลอฮ์เป็นอุปสรรคขัดขวางเนื่องจากสาบานของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะกระทำความดีและมีความยำเกรงและในการที่พวกเจ้าจะประนีประนอมระหว่างผู้คนแล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ลายูอาคิดุกุมุลลอฮุบิลลัฆวฟีอัยมานิกุมวะลากียูอาคิดุกุมบิมากะซะบัตกุลูบุกุมวัลลอฮุฆะฟูรุนฮะลีม อัลลอฮ์จะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยคำพูดพล่อยๆในการสาบานของพวกเจ้าแต่ถ้าว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยการสาบานที่หัวใจของพวกเจ้ามีจุดมุ่งหมายและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันติ ลิลลดีนยูลูนมินนิซาอิฮิมตรับบุสอัรบะอะติอัชฮุรฟะอินฟาอูฟะอินนัลลอฮะฆะฟูรุรเราะฮีม สำหรับบรรดาผู้ที่สาบานว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขานั้นให้มีการรอคอยไว้4เดือนแล้วถ้าหากเขากลับคืนดีแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ วะอินอะซะมุตตะลาคฟะอินนัลลอฮะซะมีอุนอะลีม และถ้าพวกเขาตัดสินใจเด็ดขาดที่จะหย่าร้างแล้วไซแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู ้วัลมุตัลลากาตยะตรับบัสนบิอันฟุสฮินนะทะลาซะตะกุรวะลายะฮิลลุละฮุนนะอันยะกตุมนะมาคอละกัลลอฮุฟีอัรฮามิฮินวะลายะฮิลลุละฮุนนะอันยะกตุมนะมาคอละกัลลอฮุฟีอัรฮามิฮินนะอินกุนإن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم และบรรดาหญิงที่ถูกหย่าพวกนางต้องรอคอยตนเองสามกุรุและไม่อนุญาตให้แก่พวกนางในการที่พวกนางจะปกปิดสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบังเกิดขึ้นในมดลูกของนางหากพวกนางศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกและบรรดาสามีของนางนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์กว่าในการให้พวกนางกลับมาในกรณีดังกล่าวหากพวกเขาปรารถนาประนีประนอมและพวกนางนั้นจะรับเช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกนางจะต้องปฏิบัติโดยชอบธรรมและสำหรับบรรดาชายนั้นมีฐานะเหนือกว่าพวกนางขั้นหนึ่งและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ อัตตะลากุมัรรตานفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ การหย่านั้น มี2ครั้งแล้วให้มีการยับยั้งไว้โดยชอบธรรมหรือไม่ก็ให้ปล่อยไปพร้อมกับการทำความดีและไม่อนุญาตแก่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางคือมหรนอกจากทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้เท่านั้นถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่าเขาทั้งสองจะไม่ดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์แล้วไซก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นางใช้ไถ่ตัวนางเหล่านั้นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์พวกเจ้าจงอย่าละเมิดมันและผู้ใดละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์แล้วไซชนเหล่านั้นแหละคือผู้อธรรมแก่ตัวเอง فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ถ้าหากพวกเขาได้หย่านางอีกนางก็ไม่เป็นที่อนุมัติแก่เขาหลังจากนั้นจนกว่าจะแต่งงานกับสามีอื่นจากเขาแล้วถ้าหากสามีนั้นหย่านางก็ไม่มีบาปใดๆแก่ทั้งสองที่จะคืนดีกันใหม่หากเขาทั้งสองคิดว่าจะดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้และนั่นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงแจกแจงมันอย่างแจ่มแจ้งแก่กลุ่มชนที่ทราบดี วะอิซาตัลลักตุมุนนิซาอ์ฟะบะลักนะอัจละฮุนนะฟะอัมซิกูฮุนนะบิมะอ์รูฟอาวซัรริฮูฮุนนะบิมะอ์รูฟولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم بهوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ และเมื่อพวกเจ้าหย่ากับบรรดาภรรยาแล้วพวกนางถึงกำหนดเวลาของพวกนางแล้วก็จงยับยั้งนางไว้โดยชอบธรรมหรือไม่ก็จงปล่อยนางไปโดยชอบธรรมและพวกเจ้าจงอย่ายับยั้งพวกนางไว้โดยมุ่งก่อความเดือดร้อนเพื่อพวกเจ้าจะได้ข่มเหงรังแกและผู้ใดกระทำเช่นนั้นแน่นอนเขาข่มเหงตนเองและจงอย่าถือองค์การของอัลลอฮ์เป็นที่เย้ยหยันและพึงรำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีแก่พวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าอันได้แก่คัมภีร์และบทบัญญัติซึ่งพระองค์จะใช้มันนั้นตักเตือนพวกเจ้าและพวกเจ้าพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่ง วะอิซาตัลลักตุมุนนิซาอ์ฟะบะลักนะอัจละฮุนนะฟะลาตะอ์ฎุลูฮุนفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون และเมื่อพวกเจ้าได้หย่าภรรยาแล้วนางเหล่านั้นได้ถึงกำหนดเวลาอิดดะห์ของพวกนางแล้วก็จงอย่าขัดขวางพวกนางในการที่พวกนางจะแต่งงานกับบรรดาคู่ครองของพวกนางเมื่อพวกเขาต่างพอใจกันระหว่างพวกเขาโดยชอบธรรมนั่นแหละ คือสิ่งที่จะถูกนำมาตักเตือนแก่ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกนั่นแหละคือสิ่งที่บริสุทธิ์กว่าสะอาดกว่าสำหรับพวกเจ้าและอัลเลาะห์นั้นทรงรู้แต่พวกเจ้าไม่รู้